สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่68บทเรียนจากการรื้อดาดฟ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่2นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคันล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาปนาอูมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าไปใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังแล้วมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่นอนที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้มิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นพระองค์ทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดอย่างในใจอย่างไรจึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยพี่น้องครับพระเยซูทรงรักษาคนง่อยนะครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าหลังจากที่พระเยซูเสด็จไปในหมู่บ้านต่างๆทั่วคาเปอร์นาอุมพระเยซูทรงรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยให้คนตาบอดเห็นได้ทรงอบรมสั่งสอนสาวกของพระองค์ทรงเลี่ยงไม่เข้าไปในตัวเมืองเว้นไว้แต่ในเมืองในวันสะบาโตเท่านั้นทรงเข้าไปในธรรมศาลามัทธิวไม่ได้ระบุว่าพระเยซูทรงลงเรือที่ไหนเพื่อจะกลับมาที่คาปาเดอุมครับแต่มัทธิวแต่มาระโกบันทึกอย่างนี้นะครับว่าทันใดที่คนทั้งหลายได้ข่าวว่าพระองค์เสด็จมาแล้วก็มาชุมนุมกันนะครับที่บ้านที่พระองค์ประทับอยู่บ้านหลังนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านของเปโตรกับแอนดรูนะครับตามที่ทราบจากนักโบราณคดีบ้านของเปโตรนั้นก็มีหลายห้องสร้างขึ้นบนลานกว้างนะครับมีหลังคาคุมระเบียงมาระโกเล่าว่าคนเป็นมากนั้นชุมนุมกันในบ้านหลังนั้นจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้คนเหล่านี้เป็นใครครับคนเหล่านี้เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่พาคนป่วยมาก็จะเป็นชาวบ้านชาวเมืองผู้อยากรู้อยากเห็นอยากจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและคนเหล่านี้นะครับก็มีพวกฟาริสีนะครับซึ่งเป็นผู้นำของยิวประจำธรรมศาลาซึ่งถูกส่งมาจากเยรูซาเล็มครับและมีพวกบาเรียนนะครับซึ่งเป็นพวกที่สอนบทบัญญัตินะครับของพระเจ้าเป็นผู้รอบรู้ทางด้านบทบัญญัติจากทุกเมืองในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและเยรูซาเล็มปะปนกันมาขณะที่พระเยซูทรงกำลังสั่งสอนอยู่นั้นทรงตอบปัญหารักษาโรคก็มีชาย4คนครับหามเพื่อนของเขาซึ่งเป็นคนง่อยไม่สามารถเดินได้พวกเขาเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะว่าประชาชนเยอะแยะไปหมดครับมาโกเล่าว่าทั้ง4คนนี้รื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับแต่เมื่อรื้อเป็นช่องแล้วก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนลงมาลูกาเล่าว่าพวกเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนเลยครับตามช่องกระเบื้องหลังคาคุมห้องโถงใหญ่ของตัวบ้านของคนยิวนั้นทําจากวัสดุแข็งแรงซึ่งเป็นคานไม้เนื้อแข็งพาดขวางจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งครับเป็นระยะห่างประมาณ3 ฟุตระหว่างช่วงห่างของไม้นะครับก็ใช้ไม้ระแนงเนี่ยครับไขว้รอบกันและก่อดินเหนียวตลอดบางครั้งก็ปลูกหญ้าทับบางครั้งก็ปลูกกระเบื้องทับและใช้ดาดฟ้าเป็นที่นั่งรับลมยามเย็นได้ไม่ได้เป็นชั้นนะครับดาดฟ้าแบบบ้านเรานะครับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพี่น้องครับก็ไม่รับน้ำหนักมากนะครับด้วยหลังคาระเบียงแบบนั้นเป็นโครงสร้างที่หยาบกว่าและปูด้วยกระเบื้องดินโคลนตากแห้งจึงไม่ยากลำบากครับสำหรับคนทั้ง4ที่จะรื้อหลังคาพอจะเป็นช่องลองคิดดูนะครับว่าประชาชนทั้งปวงประหลาดใจเพียงไหนที่เห็นช่องแสงบนดาดฟ้าแล้วเห็นแคร่ค่อยๆหย่อนลงมานะครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซู ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งห้าคนพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วคนง่อยผู้นั้นกับเพื่อนเขาคงไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะได้ยินเช่นนี้พวกเขาล้วนอยากหรือมีความปรารถนาที่จะให้คนนั้นเดินได้อีกเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่พระเยซูได้สบโอกาสที่จะชี้ประเด็นให้พวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ที่อยู่ในที่นั้นทรงให้ของแถมที่ดีกว่าครับที่ดีกว่าการรักษาโรคนั่นคือชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับมาระโกบันทึกว่าพวกธรรมจารย์คิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะโปรดยกโทษความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นมาโกเล่าว่าในทันใดนั้นพระเยซูทรงทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงได้รับอภัยแล้วและจะว่ากับคนง่อยว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดข้างไหนจะง่ายกว่ากันครับแน่นอนครับพระเยซูกำลังบอกว่าการยกบาปนั้นยากที่สุดยากกว่าการที่จะสั่งให้คนยกแคร่เดินไปแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระเยซูทรงกระทำได้ทั้งสองอย่างพระเยซูทรงทราบว่าการที่คนยิวนะครับเชื่อว่าต้องได้รับการอภัยโทษบาปร่างกายจึงหายป่วยไข้พระเยซูทรงชี้เห็นถึงสถานการณ์ที่เหล่าธรรมจารย์ไม่อาจโต้แย้งได้เพราะหากถ้าชายคนนั้นเดินได้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับการอภัยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอภัยโทษบาปได้พระเยซูจึงตรัสบอกว่าแต่เพื่อทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดทันใดนั้นคนคนนั้นก็ลุกขึ้นยกแคร่ของตนเดินไปลูกาเล่าว่าคนนั้นยกที่นอนกลับไปบ้านของตนพานร้องสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจยิ่งนักและเต็มไปด้วยความเกรงกลัวสรรเสริญพระเจ้าพูดว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมัทธิวเล่าว่าเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นก็ตนกตกใจเราจะรู้สึกไงครับหากเราอยู่ที่นั่นในวันนั้นพี่น้องจะรู้สึกไหมครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซูทรงสามารถทำการอัศจรรย์และสามารถยกโทษบาปได้พระองค์มีฤทธิ์อำนาจในการทั้งรักษาและอภัยโทษบาปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนนะครับอย่างน้อย5บทเรียนด้วยกันนะครับบทเรียนแรกก็คือว่าพระเยซูทรงเตรียมของที่ดีกว่านะครับบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่าของแถมที่ดีกว่าของที่ต้องการนี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนานะครับสิ่งที่เป็น the best นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือชีวิตนิรันดร์ครับสิ่งที่เป็น the best ก็คือการกลับใจนะครับมากกว่าของดีที่เขาปรารถนาก็คือการเดินได้ประการที่2ครับบทเรียนที่2เราเขียนถึงความเชื่อของคนทั้ง5คนนะครับถ้าคน4คนที่เป็นคนหามไม่มีความเชื่อเขาก็คงจะไม่อยากที่จะหามขึ้นเข้ามาในขณะเดียวกันคนที่เป็นง่อยนั้นไม่มีความเชื่อเขาคงจะบอกกับเพื่อนที่มีความเชื่อว่าไม่ต้องหามฉันหรอกฉันไม่ไปนะครับไม่มีความหวังสำหรับฉันแล้วแสดงว่าทั้ง5คนนั้นมีความเชื่อครับและความเชื่อนั้นทำให้เขาได้รับการรักษาให้หายความเชื่อนั้นทำให้รับของแถมที่ดีกว่าของที่เขาต้องการจริงๆประการที่3ครับบทเรียนที่3ก็คือว่าเราเห็นปฏิกิริยาของธรรมจารย์นะครับที่เราเรียกว่าเป็น professional pride professional pride นี่ก็คือว่าเป็นความภาคภูมิใจหรือความหยิ่งยโสนะครับของวิชาชีพเดียวกันหรือของพวกมือโปรทั้งหลายนะครับนำมาซึ่งการ professional jealousy นั่นหมายถึงความอิจฉานะครับที่มีต่อกันในวิชาชีพเดียวกันเพียงครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้สอนนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ได้เพราะฉะนั้นผลงานและประสิทธิภาพของพระองค์นั้นเหนือกว่าพวกธรรมจารย์และพวกบาเรียนมากนักเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงอิจฉาครับและพวกเขานั้นมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สอนจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องระวังนะครับเมื่อเราอยู่ในวิชาชีพเดียวกันขอให้เราอย่ามี professional pride และในเวลาเดียวกันนะครับเราอย่ามี professional jealousy ต่อกันบทเรียนประการที่4ครับก็คือเรามาดูนะครับว่าสถานการณ์และคำตอบของพระเยซูเป็นยังไงครับแท้จริงแล้วพระเยซูทรงทราบนะครับว่าพวกเขานะครับคิดยังไงหมายถึงพวกธรรมจารย์คิดยังไงครับแม้ว่าเขาคิดในใจนะครับแต่พระเยซูทรงทราบครับในขณะเดียวกันครับคำตอบของพระเยซูพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงคิดในใจพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวให้กับเราอย่างชัดเจนนะครับว่า พระเยซูทรงโต้ตอบและทรงแสดงความจริงนะครับสัจธรรมโดยที่ไม่มีการเลือกหน้าผู้ใดเลยนะครับบทเรียนประการที่5ครับก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนง่อยนั้นได้ลุกขึ้นยกแข้งคนเดินออกไปและคนทั้งปวงก็พากันสรรเสริญพระเจ้าเพียงกับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้เมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับแน่นอนครับย่อมนำมาซึ่งการสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ใช่สรรเสริญมนุษย์ไม่ใช่สรรเสริญอย่างอื่นแต่ต้องสรรเสริญพระเจ้าและพี่น้องครับผมประทับใจมากเกี่ยวกับของแถมนะครับจริงๆแล้วเราซื้อของหลายครั้งนะครับเราหวังที่ได้ของแถมนะครับแต่ที่จริงแล้วของแถมนั้นย่อมมีคุณค่าน้อยกว่าแต่ในครั้งนี้ครับของแถมจากพระเจ้าของแถมจากพระเยซูเป็นสิ่งที่ดีกว่าของที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราได้ของแถมของแถมเราคืออะไรบ้างหากเราย้อนกลับไปถอยหลังฟังนะครับถอยหลังดูถอยหลังใคร่ควรดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าของแถมนั้นย่อมดีกว่าของที่เราต้องการเสมอของแถมที่มาจากพระเจ้าดีที่สุดครับอาเมน